สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในปวัตติการสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลในปวัตติการในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในอรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลในปวัตติการในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในอรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิด170อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในปวัตติการสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลในปวัตติการในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลในปวัตติการในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในอรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิด171อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา

ในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลในประวัติการในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิด 2. อตีตวานอนุโลมบุคคล175อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่176อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส177อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิด178อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิดอนุโลมปุคคโลกาส179อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่ บุคคลผู้บัตรอยู่ในอาจัญญัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิด180อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิดปัจจณีกับบุคคล181อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี182อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกโอกาส183อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี184อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกับปุคคโลกาส185อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมว วิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่186อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่3อนาคตวานอนุโลมบุคคล187อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดจะดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและอรหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจะดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จะเกิด188อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดอนุโลมโอกาส189อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดจะดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดจะดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตจะดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จะเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จะเกิด 190อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตในภูมิใดจะดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตจะดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดอนุโลมปุคคโลกาต191อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้รหัตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จะเกิด192อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดปัจจณีกับบุคคล193อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อรหัตมรรคและอรหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จักเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อรหัตมรรคและอรหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ

สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่